เราทั้งหลายจะไปดูนางสิริมาภิกษุหนุ่มผู้ตกอยู่ในห้วงรักนอนอยู่ภายในกุฏิเป็นเวลาถึง4วันโดยไม่ไปไหนอาหารในบาตรเน่าบูดพร้อมๆกับร่างของนางสิริมาภิกษุที่เป็นสหายได้เข้ามาบอกว่าพระศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาพอได้ยินคำว่าสิริมาเท่านั้นทั้งที่นอนแซวอยู่ก็ลุกพรวดขึ้นมาอย่างรวดเร็วถามว่าท่านว่าอะไรนะพระศาสดาเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาท่านจะไปด้วยไหมไปขอรับรีบล้างบาตรที่ขึ้นสนิมใส่ในถลกห่มจีวรและออกเดินทางที่ป่าช้านั้นพระศาสดาประทับอยู่แวดล้อมด้วยพุทธสาวกพระราชาและเหล่าอมาตย์อุบาสกอุบาสิกาได้ยืนอยู่อย่างพร้อมเพรียงโดยแยกออกเป็นกลุ่มเป็นคณะพระพุทธองค์ตรัสถามพระราชาว่านี่ใครมหาบพิตรน้องสาวหมอชีวกชื่อสิริมาพระเจ้าค่ะนางสิริมาหรือนี่พระพุทธองค์ตรัสย้ำนางสิริมาพระเจ้าค่ะถ้ากระนั้นมหาบพิตรขอพระองค์ได้โปรดให้ราชบุรุษตีกลองโฆษณาว่าใครให้ทรัพย์พันหนึ่งจองเอานางสิริมาไปณบัดนี้หญิงที่พวกเขาเคยคิดว่างามหยาดเยิ้มที่สุดในพระนครกำลังนอนทอดร่างรอผู้ที่แสดงความประสงค์จะเป็นเจ้าของเวลาผ่านไปด้วยความเงียบยิ่งนักชนทั้งหลายไม่รับพระเจ้าค่ะมหาบพิตรบอกว่าถ้ากระนั้นจงลดราคาลงอีกพระราชารับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าอ้าวใครให้500กหาปณะจงเอาไปก็ไม่มีใครเอางั้นใครให้250 200 100 50 25 10 5 1กหาปณะครึ่งกหาปณะ1มาศกหนึ่งกากนิกแล้วเอานางสิริมาไปคำตอบเป็นเพียงความเงียบเช่นเดิมถ้าอย่างนั้นเอาไปเปล่าๆก็ได้จ้ะเมื่อไม่มีใครสักคนเดียวจะแสดงความต้องการพระราชาจึงทรงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์คนที่จะรับไปเปล่าๆก็ไม่มีพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูหญิงอันเป็นที่รักของมหาชนนี้เถิดในการก่อนชนทั้งหลายในพระนครนี้จ่ายทรัพย์1,000และจึงได้อภิรมย์1วันบัดนี้แม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มีรูปที่เห็นปานนี้ถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วพระองค์ตรัสคาถาขึ้นว่าเธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนไม่มั่นคงอันกรรมทำให้วิจิตรแล้วมีกายเป็นแผลมีความแตกเรี่ยรายกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดามีกระดูก300ท่อนยกขึ้นมีความอาดูลที่มหาชนครุ่นคิดแล้วโดยมากสิ้นสุดพุทธวจนะภิกษุหนุ่มรูปนั้นได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลพร้อมชนทั้งหลายด้วยพุทธวาจาและการพิจารณาร่างกายอันแตกสลายซึ่งแสดงธรรมให้ปรากฏตรงหน้าความตายไม่น่ากลัวเมื่อพระพุทธเจ้าใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ทรงมีพระวจนะครั้งสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมิได้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับภิกษุเท่านั้นหากยังควรที่ชาวพุทธทั้งหลายจะนำมาเป็นเครื่องเตือนสติตนเองด้วยสังขารทั้งหลาย รวมทั้งร่างกายของเราย่อมหนีไม่พ้นความเสื่อมความแก่ความเจ็บและในที่สุดก็ต้องประสบกับความแตกสลายการระลึกถึงความจริงข้อนี้อยู่เสมอช่วยกระตุ้นเตือนให้เราตระหนักว่าเรามีเวลาในโลกนี้อยู่อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีเวลาจึงควรใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสิ่งใดเป็นประโยชน์หรือเป็นหน้าที่ควรรีบทำก่อนอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพราะเราอาจจะไม่มีเวลาเหลือพอสำหรับสิ่งที่ควรทำก็ได้นี้ก็เช่นเดียวกันกับเงินในเมื่อเรามีเงินอยู่อย่างจำกัดจึงควรเลือกใช้ในสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดก่อนหากเอาไปใช้กับการเที่ยวเตร่สนุกสนานอาจจะไม่มีเงินเหลือสำหรับการซื้อข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูลูกๆส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสือหรือเป็นค่ารักษาพยาบาลหากเจ็บป่วยขึ้นมาแต่เงินกับเวลานั้นต่างกันอย่างหนึ่งเงินนั้นทิ้งไว้เฉยๆก็ยังอยู่เท่าเดิมหรืออาจเพิ่มขึ้นหากฝากไว้ในธนาคารแต่เวลากลับตรงกันข้ามมันมีแต่จะหดหายไปเรื่อยๆที่ร้ายกว่านั้นก็คือมันจะหมดไปเมื่อไรเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าสังขารก็เช่นเดียวกันนอกจากจะไม่เที่ยงมีความตายเป็นที่สุดแล้วความจริงอีกประการหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือความตายจะมาเยือนเมื่อไรก็ไม่รู้สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลากับคนทุกเพศทุกวัยทุกสถานะและในทุกสถานที่นั้นหมายความว่าในเมื่อเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดและจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่อาจรู้ได้เราจึงยิ่งต้องเร่งรีบทำหน้าที่หรือสิ่งที่สมควรทำให้แล้วเสร็จในขณะที่ยังมีเวลาและก็มีกำลังวังชาการระลึกในใจว่าความตายจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถเกิดได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เรียกว่ามรณสติมรณสติเป็นสิ่งที่ควรนำมาเตือนใจอยู่เสมอมิใช่เพื่อให้เกิดความหดหู่ท้อแท้หรือหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแต่เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดความขยันขันแข็งแล้วก็เร่งทำให้สิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตเสียแต่เนิ่นๆไม่ประมาทว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ยังมีเวลาเหลืออีกมากมายหรือผัดผ่อนว่าตอนนี้ขอสนุกก่อนต่อไปแก่เท่าถึงค่อยทำคนเรามักจะชอบหลงลืมโดยเฉพาะเมื่อกำลังสุขสบายหรือสนุกสนานเด็กๆอาจหลงลืมการบ้านและเวลากินข้าวส่วนผู้ใหญ่อาจหลงลืมการงานกำหนดนัดหมายหรือความรับผิดชอบต่อครอบครัวกว่าจะรู้ตัวบางครั้งก็สายไปเสียแล้วและเป็นการปลอดภัยยิ่งกว่าถ้าหากว่ามีการเตือนตนอยู่เสมอขณะที่กำลังสุขสบายหรือสนุกสนานไม่ปล่อยใจไปกับความเพลิดเพลินจนลืมตัวเราจำเป็นจะต้องมีสติระลึกถึงงานและการกำหนดนัดหมายขณะที่กำลังพักผ่อนเที่ยวเตร่ชั้นใดขณะที่ยังหนุ่มยังสาวหรือมีสุขภาพดีก็ควรมีสติระลึกถึงความตายที่รอเราอยู่ข้างหน้าฉันนั้นทุกครั้งที่ระลึกถึงความตายให้ถามตัวเองต่อไปว่าเราพร้อมที่จะตายหรือยังหน้าที่การงานได้ทำเสร็จสิ้นหรือยังไม่ว่าหน้าที่ต่อพ่อแม่ต่อลูกหลานต่อคนรักต่อส่วนรวมเราได้ทำเต็มที่แล้วหรือไม่และที่สำคัญเราได้เตรียมใจไว้พร้อมเผชิญกับความตายแล้วหรือยังประการหลังนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ต่อตนเองนอกจากจะทำประโยชน์ต่อผู้อื่นให้ถึงพร้อมแล้วการทำประโยชน์ต่อตนเอง ดยเฉพาะการฝึกใจไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ว่าในสถานการณ์ใดแม้กระทั่งในวาระสุดท้ายก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามมรณสตินั้นด้านหนึ่งช่วยกระตุ้นให้เราขวนขวายทำกิจการงานที่รับผิดชอบหรือสิ่งสมควรทำให้แล้วเสร็จโดยไม่ผัดผ่อนไม่ว่าการดูแลหรือว่าตอบแทนคุณพ่อแม่การเลี้ยงดูและสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมการได้ทำสิ่งที่ตนรักและใฝ่ฝันการทำคุณงามความดีและสร้างสมบุญกุศลการฝึกฝนพัฒนาตนเป็นต้นอีกด้านหนึ่งมรณสติช่วยในการเตรียมจิตให้พร้อมเผชิญกับความตายโดยไม่ตื่นกลัวแล้วก็สามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์กับความพลัดพรากครั้งสำคัญที่สุดของชีวิตก้าวเดินสู่วาระสุดท้ายของชีวิตด้วยจิตที่สงบไม่ทุรนทุรายได้กล่าวอย่างสั้นๆมรณสติมีประโยชน์ทั้งในด้านทำกิจและทำจิตมรณสติเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยก็ควรทำทุกค่ำคืนก่อนนอนโดยพิจารณาว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายถึงตอนนั้นร่างกายของเราจะไม่ต่างจากท่อนไม้ที่วางอยู่บนพื้นทรัพย์สมบัติใดๆก็ไม่สามารถเอาไปได้ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งพ่อแม่คนรักและลูกหลานคงมีแต่บุญบาปเท่านั้นที่จะตามติดไปอาจพิจารณาให้ใกล้ตัวยิ่งขึ้นว่าคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเราพรุ่งนี้อาจไม่มีอีกให้ทำใจพร้อมที่จะปล่อยวางทุกสิ่งไม่มีความห่วงหาอะไรในสิ่งใดหากจิตยังอะไรก็ให้พิจารณาว่าหากจะต้องตายจริงๆความอะไรใดๆหามีประโยชน์ไม่มีแต่จะทำให้ทุกข์ในยามนั้นสิ่งเดียวที่สมควรทำคือละความห่วงใยให้ได้ระหว่างที่ทำมรณสติควรนอนราบกับพื้นวางมือไว้ข้างตัวการทำสมาธิให้ใจสงบเสียก่อนก็จะช่วยให้มรณสติไม่ใช่เป็นแค่ความคิดหากแต่สัมผัสไปถึงใจการทำมรณสติข้างต้นมีประโยชน์ในขั้นการทำจิตคือฝึกใจให้ปล่อยวางหากความตายมาถึงแต่ที่ควรทำในโอกาสอื่นๆด้วยก็คือมรณสติเพื่อประโยชน์ในการทำกิจกล่าวคือเมื่อพิจารณาถึงความตายของตนลองนึกว่าหากคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะตายถ้ายังไม่พร้อมถามต่อไปว่าอะไรบ้างที่สมควรทำแต่บัดนี้เราเสียดายหรือเสียใจที่ไม่ได้ทำลองนึกสัก3ถึง5รายการจากนั้นถามต่อไปว่าหากเราไม่ตายในคืนนี้แต่จะตายในอีก3วันข้างหน้าอะไรบ้างที่เราอยากทำในช่วง3วันดังกล่าวลองนึกสัก3ถึง5รายการจากนั้นให้พิจารณาดูว่าในบรรดาสิ่งที่อยากทำแต่เสียดายที่ไม่ได้ทำและสิ่งที่อยากทำในช่วง3วันสุดท้ายนั้นมีอะไรบ้างที่เราควรเริ่มต้นทำในสัปดาห์หน้าหรือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและอะไรบ้างที่ควรทำทันทีที่มีโอกาสวิธีนี้ช่วยให้เราตระหนักว่าที่ผ่านมาเราได้ใช้เวลาไปกับสิ่งมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดและมีคุณค่าต่อชีวิตหรือไม่หลายคนอาจพบว่าตนได้เสียเวลาไปมากมายกับสิ่งที่ไม่สำคัญเพียงเพราะว่ามันให้ความพอใจชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นหรือเพียงเพราะว่ามันเป็นเรื่องรีบด่วนเท่านั้นเองในขณะที่สิ่งสำคัญต่อชีวิตถูกมองข้ามไปสาเหตุก็เพราะ มันไม่ใช่เรื่องด่วนและผัดผ่อนได้นอกจากก่อนนอนแล้วช่วงเวลาอื่นๆในชีวิตประจำวันก็เหมาะแก่การทำมรณสติเช่นกันอาทิเวลาเดินทางไม่ว่าโดยรถยนต์เครื่องบินหรือรถไฟก็ให้พิจารณาว่านี้อาจเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราทำใจให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นย้ำเตือนตนเองว่าหากเกิดเหตุร้ายถึงชีวิตให้ปล่อยวางทุกสิ่งประคองจิตให้อยู่ในความสงบโดยอาจกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจหรือสวดมนต์หรือน้อมใจระลึกถึงพระพุทธองค์พระโพธิสัตว์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปจดจ่อกับสิ่งที่เป็นอกุศลและเพื่อระงับจิตไม่ให้ตื่นกลัวหรือหวนอาลัยกับสิ่งใดอีกต่อไปเป็นต้นเมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ฟังวิทยุรับรู้ข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุและคนตายควรถือเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกฝนพัฒนาจิตใจด้วยกล่าวคือนอกจากจะแผ่เมตตาให้ผู้เคราะห์ร้ายแล้วควรทำมรณสติให้แก่ตนเองโดยเตือนตนว่าสักวันหนึ่งเราอาจประสบเหตุเช่นเดียวกับบุคคลในข่าวด้วยลองนึกดูว่าถ้าเราเป็นอย่างเขาเราจะทำอย่างไรเตรียมใจพร้อมแค่ไหนการอ่านดูและฟังข่าวนั้นสามารถเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวหากเรานำเรื่องราวในข่าวมาโยงเข้ากับตนเองเพื่อเป็นบทเรียนสอนใจหรือเพื่อเป็นเครื่องฝึกฝนจิตใจไม่ใช่เพียงแค่สนใจใคร่รู้ว่าเกิดอะไรกับใครเท่านั้นการไปงานศพเป็นโอกาสดีเช่นเดียวกันสำหรับการทำมรณสติคนตายทุกคนสามารถเป็นครูสอนเราได้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตครั้งหนึ่งคนตายก็เป็นเหมือนเราและอีกไม่นานก็จะเป็นเหมือนเขาเราควรไปงานศพเพื่อตอกย้ำความจริงข้อนี้จะได้ไม่ประมาทหรือเพลิดเพลินหลงไหลในทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงความสนุกสนานหรือแม้แต่การทำมาหากินจนลืมไปว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายโดยที่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยในวาระสุดท้ายมาถึงลักษณะประการหนึ่งของผู้มีปัญญาในทัศนะของพุทธศาสนาได้แก่ผู้ที่ตื่นตัวและก็ขวนขวายทันทีที่ได้รู้ข่าวคราวว่ามีคนตายหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นกับผู้อื่นโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุร้ายกับคนใกล้ตัวหรือกับตัวเองเสียก่อนดังพระพุทธองค์ได้ทรงเปรียบเทียบคนกับม้า4ประเภทประเภทแรกเพียงแค่เห็นเงาปะตักก็รู้ว่าสารถีต้องการให้ทำอะไรประเภทที่2ต้องถูกปะตักแทงที่คุ้มขนก่อนถึงรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างประเภทที่3นั้นกว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อถูกปะตักแทงผิวหนังประเภทสุดท้ายต้องถูกปะตักแทงถึงกระดูกถึงค่อยรู้ตัวว่าจะต้องทำอะไร